Passen en aquests moments 4 minuts i mig del punt horari de les 7 del matí. Avui és divendres, dia 12 de març de 2010. Comencem. Línies obertes. Encetem aquest divendres, sí, sí, divendres, tal com ho estàs sentint. Arriba ja el cap de setmana. I encetem el darrer dia laborable d'aquesta setmana, aquí a Línies Obertes. Encetem amb moltes i moltes coses per fer, moltes coses per explicar-te, fins que siguin les 9 del matí, com cada dia, de 7 a 9, a RKB, a la 106.9, Línies Obertes. I com és habitual els divendres, què tenim? Doncs, per començar, notícies curioses, notícies que com a mínim ens faran posar un somriure. Després connectarem amb el Transmet per saber si hi ha alguna incidència a transports públics. Connectarem amb el RAC per saber com se circula la xarxa viària. I mirarem la previsió meteorològica pel dia d'avui i per tot el cap de setmana. A 8:15 aproximadament, tindrem amb nosaltres el Marc Mauri, que ens portarà Festa Major. La secció dedicada a les festes majors, a les festes tradicionals d'arrel catalana, al nostre país. A veure fins on ens porta avui. Després, cap a 8:15, parlarem de restaurants, parlarem de teatre, parlarem d'espectacles, al Gaudí a Barcelona. Avui no podem tenir amb nosaltres a l'Anna Viladot, que és qui ens ho porta cada setmana. La tenim malaltona, des d'aquí un petonàs ben gros. Recupera't d'aquest refredat, Anna, pobreta. Tenia mai amb febre. I després dels informatius tindrem de 8:05 a 8:15 del matí el professor Ulisses, que ens acompanya cada dia i ens porta l'esoterisme. Després ens acompanyarà l'Òscar Santos Veiga, que ens fa el seu particular repàs a la dècada de los 30. I per finalitzar, l'Enric Guilemany ens recordarà quins han estat els fets més destacats de tota la setmana. Tot això fins les 9 aquí, a RKB, a la 106.9. Amb línies obertes, com sempre, 93 468 55 55 perquè puguis participar, perquè puguis dir-hi la teva. I si vols fer-ho a través del correu electrònic, líniesobertes@idicom.net. Recorda també que tenim Facebook, www.facebook.com/líniesobertes. Salutacions de qui et parla, en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Comienza un año nuevo y el CER le propone que planifique con tiempo su estado de forma y que cuide su salud. Para este comienzo de año, el CER le ofrece el 50% de descuento en la matrícula para disfrutar de dos piscinas climatizadas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos, 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness, tres salas donde realizamos las más novedosas actividades dirigidas, Body Pump, Body Combat, Body Balance, ciclismo indoor y más de 100 clases semanales de actividades dirigidas por expertos profesionales. Además, le ofrecemos servicios de cafetería, parking y un centro médico, donde tendrá gratis una revisión médica anual. Pero hay más, también le ofrecemos descuentos en las revisiones de carnet de conducir, permisos de armas y servicios de odontología. CER, estamos en Santa Coloma de Gramenet, calle San Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Y ahora puede llegar también al CER con metro, parada en Camp Trampa Chouette, en la nueva línea 9. Solo usted es dueño de sus decisiones. Tome una excelente decisión e inscríbase en el CER. Visite nuestra página web www.cer.cat o infórmese en el 93 466 8279. CER, planifique con tiempo su estado de forma. CER, cuide su salud. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93 321 0101 EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más, llame ahora al 93 321 0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito, presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat, ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93 321 0101. Doncs sí, sí, arriba el moment de comentar notícies curioses, notícies que ens sorprenen. I anem fins a l'Assemblea de Madrid, perquè diputats de Izquierda Unida van demanar ahir l'orella d'Aguirre en un debat sobre els toros. Doncs va ser tarda de toros ahir a l'Assemblea de Madrid. Una pregunta sobre els motius que han impulsat el govern de la comunitat a declarar les corrides com a bé d'interès cultural va convertir els escons del Parlament Autonòmic en les graderies d'una improvisada plaça de toros, amb bocadurada, petició d'orella i crits de al corral. Però van demanar l'orella i no van demanar el rabo perquè, mira, perquè no podia ser, eh? Doncs sí, sí. Li van escridassar tot això a l'Esperanza Aguirre i el diputat del PP, Juan Van Halen, que va ser l'encarregat de formular aquesta qüestió. Aguirre va defensar la decisió del seu govern com una manera de protegir una tradició arrelada a la Comunitat de Madrid, al conjunt d'Espanya i a tot el Mediterrani. Ai, quines coses. Doncs, des d'aquí, nosaltres també demanarem l'orella d'Aguirre. L'orella d'Aguirre i de tots els diputats al Parlament de Catalunya que quan s'hagi de votar sobre la ILP votin en contra de la iniciativa legislativa popular per abolir les corrides de toros a Catalunya. Des d'aquí, des del programa, demanarem també l'orella i, si s'escau, altres coses. I atenció perquè sorprenen les diferències entre les persones, diferències econòmiques, sobretot en alguns punts del món. Anem a l'Índia, anem fins a Bombai. I és que les grans fortunes de l'Índia adquireixen ostentoses cases a escassos metres de barris molt i molt pobres. Un empresari de Bombai ocuparà una residència d'atenció 27 pisos. És l'habitatge del quart home més ric del món i es convertirà en la casa més cara mai construïda. La veritat és que fa una mica de vergonya aliena veure coses com aquestes, no? Que davant de barris pobres, de slums, on hi viuen gent davant de molta i molta pobresa, es construeixin edificis com aquests. La vivenda més cara mai construïda. Doncs sí, sí, a la casa hi haurà un espai d'oficines i estances per cada moment. Pel descans, la família es refugiarà a les zones verdes, autèntics jardins, quan la insuportable calor del monsó faci estralls a la ciutat. També hi haurà estances per mantenir-se en forma i per l'oci, així com un teatre amb aforament per 65 persones i el terrat de 167 metres de terra, serà un heliport per 3 aeronaus. Pel seu manteniment tindran un exèrcit de 600 servents i la tecnologia, per descomptat, serà d'última generació. Ai, quines coses! Anem a escoltar una mica de música. Així ens tranquil·litzem després de llegir notícies com aquesta. I continuem en línies obertes. Continuem amb un tema de l'Oreja de Van Gogh, que es diu Roses. Bon dia, benvinguts a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada. A Arriba línies obertes al moment d'obrir l'àrea de serveis. Comencem connectant amb el Transmet. Rosa Avis, bon dia. Bon dia, doncs de moment podem parlar pràcticament de normalitat. Resta una única afectació, la d'ahir, funicular de Vallvidrera, encara no funciona. S'està donant però servei alternatiu per carretera amb una freqüència de 6 minuts. La resta de transport públic de moment funciona en normalitat, així ho indiquen els operadors de metro, autobusos, tramvia, ferrocarrils de la Generalitat i línies de tren de Rodalia. D'altra banda, i per treballs d'infraestructura, l'estació de Sant Andreu Arenal avui divendres es modifica la circulació d'alguns dels últims trens de les línies R3 i R4 de Rodalies. Per a més informació, podeu trucar al nou telèfon 24 hores d'informació i atenció al client de Rodalia, el 902-410041. De moment és tot des de Transmet. Bon dia. Gràcies, Rosa Avis. Bon dia i bon cap de setmana. Igualment. Fidelcolor. A Fidelcolor Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidelcolor i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidelcolor, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8 i també Fidelcolor a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Una boca sana y una buena sonrisa es síntoma de buena salud. Por eso en IOIB nos preocupamos por usted. Implantes, cirugía, odontología conservadora y reparadora, prótesis fija y removible, ortodoncia, niños adultos, periodoncia, encías, blanqueamiento en una sola sesión, estética dental, RX digital y además todos los tratamientos en IOIB con las últimas tecnologías más avanzadas. IOIB, la estética de la salud, garantía del mejor equipo integral de profesionales. IOIB, Instituto Odontológico. Odontología Integral Barcelona, Paseo de Gracia 42, primero primera. Llámenos y le informaremos. 93-203-2263, 203-2263. IOIB, deje su boca en las mejores manos. Un quart i mig de 8 del matí, continuem a l'àrea de serveis i ara connectem amb el RAC per conèixer l'estat de la xarxa viària. Bon dia. Hola, bon dia. La veritat és que està augmentant molt ràpidament el trànsit en aquestes vies properes a Barcelona. Per exemple, l'autopista de Vallès, ja veiem aturades a la zona de Sabadell, venint cap a Barcelona, i entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat també ja primeres aturades, tant d'entrada com de sortida de la ciutat comtal. L'atenció a l'autopista del Maresme ja va molt plena, amb retencions de 3-4 quilòmetres tota la zona de Badalona, i més endavant a Sant Adrià també parlem de retencions en aquesta autopista del Maresme que es preveu un matí on s'hi preveu, un matí molt complicat d'entrada a la ciutat comtal. A l'altre extrem, la B23, és una altra via que es carrega molt ràpidament, ara amb aturades, intermitents, Sant Feliu, Sant Joan Despí, Sant Just, tant d'entrada com de sortida de Barcelona, ara mateix la veiem força carregada, i acabem parlant de l'autopista del Garraf, també primeres aturades a la zona de Sant Boi, venint cap a la ciutat comtal, al tram de Cornellà, sortint de Barcelona. És tot des del RAC, bon dia. Gràcies, bon dia. I pel que fa a la previsió del temps, des del Servei Meteorològic de Catalunya ens informen que avui predominarà l'ambient assolellat en general, si bé encara quedaran restes de núvols al sector central del litoral, on fins al migdia podran caure alguns xàfecs aïllats i dispersos que seran de neu per damunt dels 200 metres. A més, durant la tarda creixeran nuvolades en zones de muntanya. Les temperatures tendiran a pujar lleugerament i de manera progressiva, però hi haurà gelades moderades a l'interior i febles al litoral. I per aquest cap de setmana, demà dissabte, la jornada començarà amb el cel poc ennuvolat. A partir de mig matí, no obstant, començaran a créixer nuvolades que des del migdia podran deixar alguns xàfecs en diferents zones del país, sobretot a l'interior i en indrets de muntanya. Seran fenòmens dispersos en forma de neu per damunt dels 500 metres. Les temperatures seran una mica més altes. Bufarà el vent de component nord amb força entre fluixa i moderada. I de cara ja a diumenge, la jornada dominical assolellada per intentar oblidar tothom qui pugui l'última gran nevada. El cel serà clar o poc ennuvolat i solament s'alterarà amb el pas d'alguns núvols alts i prims, sobretot a la franja pirinenca. Respecte a les temperatures, mantindran l'ascens progressiu experimentat durant aquests últims dies. Aquesta pujada del termòmetre no impedirà, amb tot, que les nits continuïn sent bastant fredes. La Decana, administració de loteria número 1 de Barcelona. Al centre comercial Diagonal Mar, si la busques, la trobes. La Decana, Primitives Bonoloto El Gordo, Primitiva Europea. Loteria Nacional dijous i dissabtes. La Decana de Barcelona, si la busques, la trobes. Centre comercial Diagonal Mar, La Decana. Telèfon 93 552 5107. 93 552 5107. A Barcelona, administració de loteria número 1. La Decana, la teva sort. En 5 minutets arribarem a 8:15 del matí. De seguida tindrem amb nosaltres el Marc Mauri, que ens porta la Festa Major. I aquest tema que sona li dedicarem a la Lourdes, que ens ha trucat al 93 468 55 55. Des d'aquí, un petonàs ben gros per la Lourdes. I sentim un tema d'en Joan Manel Serrat, un tema que es diu Caminant per l'herba. Tot just avui que hem sabut, s'ha publicat als diaris, que el Joan Manel Serrat ha hagut de ser intervingut d'un tumor al pulmó. Doncs des d'aquí també el nostre desig d'una ràpida recuperació pel Joan Manel Serrat. Entre els meus dits despullava l'ànima a petons, m'estronca les ferides i em va escombrar la pols. Creu-me, creu-me que mai hi hagué més llum a les fosques del meu vell trencaclosques. Creu-me que res no em guixa tantes esquerdes com caminar per l'herba. Per això torno sovint al paratge on es fa dolç l'oratge, que sentia Venus a la vora on la vida s'odora, on la pell se me l'aire i jugo a la xerranca amb set núvols i l'herba pregunta pels amics. I per les oranetes que han fugit mentre em fa pessigolles entre el cor i els dits. Creu-me, creu-me que mai hi hagué més llum a les fosques del meu vell trencaclosques. Creu-me que no em guixa tantes esquerdes com caminar per l'herba. Creu-me, creu-me que mai hi hagué més llum a les fosques del meu vell trencaclosques. Creu-me que res no em guixa tantes esquerdes com caminar per l'herba. Thank you. l'esport. 5 concessiones a RKB. Nosotros tenemos un pequeño problema, y si no estamos a toda hostia, a toda pastilla, no ganamos. Entonces tenemos que intentar de que recuperar ese tono, recuperar esta nuestra base, esta nuestra fuerza, que es lo que nos hace ganar los partidos. Aquest diumenge, a partir de 6:45 de la tarda, Futbol 5 Concessiones a RKB. Partidàs al Camp Nou. Barça-València. Barcelona s'ha tenyit de blanc aquests dies, però aquesta lliga ha de ser color blaugrana. Serà un partit 5 Concessiones, al 106.9 de l'FM, amb la locució de Marçal Lorente i la coordinació de Lluís Lorente, i el patrocini de Melody, el primer licor de crema catalana, Melody, l'original. Fidel Color, l'especialista en imatge i so. I Mr. Wow, la botiga dels animals. Barça-València, diumenge a partir de 6:45 de la tarda. Viu el Futbol 5 Concessiones a RKB. L'esport 5 Concessiones a RKB. Divendres a línies obertes es converteix en sinònim de festa major, i la festa major ens la porta aquí a la ràdio el Marc Mauri. Bon dia. Hola, bon dia, David. Què tal, com estàs, Marc? Bé, molt bé. Sí, preparat per festa major? Preparat per festa major. Tenim moltes coses, em sembla. Sí, moltes, però si parlem de festa majors, em sembla que podem acabar el programa ara mateix, perquè no n'he sabut trobar cap aquest cap de setmana. Festes majors o festes tradicionals, tradicions d'arrel catalana. D'això sí que n'hem trobat. N'hem trobat? Sí, sembla que el fred i les festes majors no són compatibles. Home, sí. A l'hivern costa més trobar-ne. Costa més, són més habituals a l'estiu. I tant. Home, hi ha poblacions que tenen festa major d'hivern i festa major d'estiu, eh? Doncs no cauen en aquest cap de setmana, precisament. No cauen aquest cap de setmana. Perfecte, doncs a veure, què tens avui? Què ens portes? Doncs mira, tenim, si vols parlem d'una cosa apassionant que tenim. D'una cosa apassionant? Doncs sí, la passió, mai millor dit. La passió? La passió d'on? Comencen ja aquest cap de setmana, doncs mira, tenim la d'Esparreguera, la de Cervera i Olesa de Montserrat, que serien les tres principals i més conegudes del país. Molt bé. Doncs mira, si vols parlarem aquesta setmana de les d'Esparreguera. De les d'Esparreguera, perfecte, molt bé. I doncs... altres setmanes ens vas parlant d'unes altres? Doncs mira, potser sí. Molt bé. Depèn del que trobem. Molt bé, molt bé. A veure, doncs, per qui no ho sàpiga, la passió d'Esparreguera és un espectacle amb una gran complexitat dramàtica i tècnica que vol retransmetre a l'espectador actual l'essència d'uns personatges amb 2.000 anys d'història. Sí. Es fa al Teatre La Passió d'Esparreguera, que té un aforament de 1.800 persones, amb la qual parlem d'una obra de grans dimensions, no és un teatre de poble convencional. No, no, la veritat. I s'ha de dir que hi participen una gran quantitat d'actors, hi ha uns canvis escenogràfics impressionants, la música és original interpretada en directe per una orquestra i una coral, bueno, un a lo grande tot. Tot això fa de La Passió d'Esparreguera una producció teatral amb unes característiques úniques. La Passió ha sabut mantenir al llarg dels anys la seva estructura original i es representa en 35 escenes dividides en dues parts. 35 escenes? 35 escenes dividides en dues parts. La primera al matí i la segona a la tarda. Déu-n'hi-do. Sí. És una obra de teatre llarga. Llarga, sí. Aquesta estructura poc freqüent en el teatre actual, doncs, converteix aquesta Passió d'Esparreguera en una festa popular per gaudir durant tot un dia sencer. Així doncs, a la gent a qui li agradi anar al teatre, doncs, té una cita obligada a Esparreguera. Perfecte, doncs cap a Esparreguera que anirem. Sí, hi haurà diverses representacions fins al dia 1 de maig, n'hi ha. Fins l'1 de maig, suposo que cada cap de setmana, no? Cada cap de setmana, això mateix. Perfecte, doncs crec que tens més informacions, oi, sobre sí, doncs, la passió? Mira, si vols podem donar alguna... No parlarem de la història, perquè 35 escenes és molt llarga, però sí que podem donar algunes dades, perquè la gent es fa una idea de com és. Doncs, de la magnitud que té. De la magnitud. Doncs mira, hi apareixen un centenar de personatges en la història. Déu-n'hi-do. A més de 400 figurants del poble. Un centenar de personatges i 400 figurants del poble. Estem això parlant mateix. De 500 persones actuant. 500 persones actuant. Sobre l'escenari. Després també, bueno, a part de l'orquestra i la coral. Ah. I després també tota la gent que no veurem dalt de l'escenari, com l'equip de so, de lluny, tècnics, acomodadors, encarregats d'estuari, maquillatge, manteniment, administració, etc. Doncs en total sumen prop d'un miler de persones les que treballen a la Passió d'Esparreguera. Déu-n'hi-do, prop d'un miler de persones. Un miler de persones hi treballen, això mateix. I també una altra dada important és el nombre de visitants. Sí. 15.000 persones cada any. 15, bueno, Déu-n'hi-do, si comptem que mil ja només treballen, 15.000 15.000 espectadors em semblen pocs, eh? Sí, però bueno, clar, són dos mesos, sí, no sí. Hi ha més. I a més dos mesos i només els caps de setmana. Només els caps de setmana, exacte. Si no, bueno, també hem de dir que és l'argument teatral més representat a Catalunya. Sí. Quins orígens té la Passió? Ah, doncs, no sé, a mi em sona una cosa molt antiga. Molt antiga, sí, doncs de l'origen de la Passió en consta l'existència d'una carta datada del 1611 on uns veïns de Sant Llorenç d'Hortons s'adrecen a uns familiars que són d'Esparreguera i els anuncien que vindran a la vila per veure les representacions de la Passió. És a dir, que estem parlant... El 1611 és aquesta carta. Estem parlant de fa 4 segles. Sí, 399 anys des de la carta, doncs, si es celebrava antigament, doncs imagina't tu, molts anys. Clar, i això és una carta que van escriure que en aquella època ja devia ser important, la Passió d'Esparreguera, perquè, ja si ja, perquè si hi havia gent que anava de viatge... De Sant Llorenç d'Hortons, amb els transports que tindrien en aquella època, doncs... Clar, m'imagino que, ja en era aquella època ja era complicat. Ja es tractava d'una cosa important. Sí, sí, sí, Déu-n'hi-do. Què més tenim aquesta setmana? Què més tenim? A veure, explica'ns. Bueno, doncs deixem la Passió de moment, en tot cas ja en parlarem la setmana que ve. Mm-hmm. I tornem a parlar novament de Tres Tombs. Sí? Una setmana més. Una setmana més, Tres Tombs més. Perfecte, sí, sí. N'hi ha molts, però mira, m'agradaria parlar del de Sant Esteve a Sesrovires, al Baix Llobregat. Sí? Mm-hmm. És una festa que amb l'insistència i el treball dels organitzadors s'ha aconseguit que cada any hi hagi més carros, més qualitat, més animals, per tant, més públic. És una festa que, a diferència d'altres septoms, ha anat creixent. Sí. Per això en vull parlar. I, bueno, és, novament, una nova oportunitat per veure i viure com era el treball de les persones i dels animals abans, quan la feina de la terra, del transport, de les mercaderies i de les persones, doncs, depenien en bona manera de la convivència entre els animals i els homes. Mm. Recordem una setmana més que els animals en aquells temps, doncs, eren importants en la vida quotidiana. Eren la base de la feina, en molts casos. Això mateix, és la filosofia dels Tres Tombs, un cop més. Amb els animals s'alimentaven... Amb els animals s'alimentaven, treballaven, els transportaven... Clar, utilitzaven per treballar al camp, eren els que els transportaven, clar, eren la base. No sé si els pagaven un sou, però bueno... No, em sembla que no, pobres. Sobrevivien d'això, els animals. I és per aquesta, raó doncs, que sempre havia tingut molta importància aquesta festa i era un dia molt celebrat amb la benedicció dels animals, el passar pels carrers de les poblacions fent els tres tombs, les tres voltes, amb els animals ben engalanats i amb uns carros ben decorats. El dia Sant Esteve a Sesrovires començarà amb una botifarrada popular, després vindrà la benedicció dels animals i carros, després ja podrem veure el que són els tres tombs i a més ens podem quedar allà a dinar i acabar el dia ballant. Ah, doncs mira, perfecte. Una estructura molt similar a tots els tres tombs, però bueno. Acabem ballant. Acabem ballant. Això ja ens agrada, això mira. Això ja està molt bé. Tenim més propostes. En aquest cas, crec que és una fira. Sí. Sí, senyor. Com ho saps? Perquè t'he vist el paper. Doncs a Figueres, sí, tenim una fira, a l'Alt Empordà. Que no, sàpiga, que no pensi la gent que jo aquí és que m'ho sé tot. No, no. He vist el paper, l'hi he vist abans quan ho tenia sobre la taula. Això passa per cotillejar, mira. Has trencat la sorpresa. Tu saps què és un brunyol? Un brunyol? Sí, n'havies sentit mai a parlar. Saps què són? No. Doncs són uns ossos tradicionals que tenen així una forma entre rodona i una mica en forma de rosco, que és molt dolç. Està fet de farina, ous, és... llet, sucre, llimona, anís, canyella i oli. Vindrà, i a més, vindrà a ser el mateix que un bunyol de Quaresma? Semblant, una cosa semblant, però amb forma de rosco, diguem-ne. En forma de rosco. En forma de rosco. Uau, oh, que bo. Doncs a Figueres tindrem l'oportunitat de provar-ne aquest cap de setmana perquè s'hi celebra la Fira de Sant Josep, que és la Fira del Brunyol de l'Empordà. Sí. És una diada, bueno, cap als ingredients que he comentat abans, segur que serà molt, molt dolça. Sí. On aquest postre tan tradicional del temps de Quaresma pren el protagonisme en els carrers de Figueres. no només trobarem moltes parades on podrem provar aquest brunyol, sinó que a més hi haurà un mercat d'alimentació artesanal i un bon nombre de parades d'artesania. A la tarda també tindrem una xocolatada popular i batucada pels carrers. Al vespre, habaneres amb rom cremat i la proclamació de la pubilla de l'associació. Sí. I la fira acabarà amb un ball multitudinari, com cada any. Doncs mira, també Figueres. Acabem també ballant. Comencem menjant i acabem ballant. Així que em sembla que el Marc ens ha triat una habanera que sí. Ens ha dit, va, per què no posem una habanera? Ja que estem parlant d'habaneres, anem a sentir una. Per preparar-nos pel cap de setmana. Doncs aquests són el grup Alba i ens porten el Rossinyol de Vallcarca. Bon dia, estàs en Línies Obertes i en aquesta secció Festa Major. N'he sentit la teva arpa, l'he sentit el dematí, de Vall Vidrera, Vall d'Aura, fent rodó l'aritosca, com perles dintre de l'aigua, cantaves la mora de. Cantaves la mora de l'enyorament de la pàtria. Doncs habaneres, habaneres que podreu sentir, com ens deia el Marc, on exactament? A Figueres. A Figueres, doncs aquí teniu la proposta dolça i a més acabada amb habaneres. I un ball, no l'oblidem. Què més tenim? On anem ara? A veure, explica'm. Doncs ens anem a Ullastrell, al Vallès Occidental. A Ullastrell? Sí. Doncs Ullastrell, per Quaresma, ha sabut conservar una antiga tradició, que és la Serra la Vella. Un costum... Serra la Vella? Serra la Vella, sí. És un costum que antigament es trobava per diversos punts de Catalunya i que consistia en que durant el tercer trimestre de Quaresma els nens del poble sortien a fer una volta per les cases de la població. Anaven en grups de 8 o 10 nois amb un cistell per posar-hi el que recollien, amb un tronc i una serra, amb el qual es simulava serrar la vella. És una representació de la Quaresma que es tallava pel mig. Ah, mira. Tot recordant que ja s'havia arribat a la meitat del dejuni. Ah, mira. Això es tallava per la meitat. Fins ara a Ullastrell la tradició s'ha mantingut gràcies a l'escola, on cada any puntualment es serrava la vella. Aquest any tot el poble hi participa i es fa una gran festa amb música, cantades, jocs, diverses activitats del carrer, una trobada gegantera que presidirà com cada any la geganta que representa la Serra la Vella i un altre gegant nou que s'estrenarà aquest any. Durant el diumenge hi trobarem parades amb els productes tradicionals i artesans propis d'Ullastrell, com ara pa, coques de forner, galetes, embotits i altres menjars. I el diumenge també hi haurà un dinar popular, tot recordant els dinars que antigament feien els nens després de la capta de la Serra la Vella. Doncs m'agrada molt aquesta iniciativa d'Ullastrell de recuperar una tradició i que no només es faci a l'escola, que sí, que és molt maco fer-ho a l'escola, però que també es recuperi per tot el poble, és a dir, tradicions pròpies que tenim al nostre país, tenim moltes i moltes tradicions que va bé recuperar, la veritat, aquestes tradicions que es podrien perdre i gràcies a iniciatives com aquestes de l'Ajuntament d'Ullastrell es recuperen per tot el poble. Sí, no només es recuperen, sinó que a més es modernitzen, doncs, per atraure la gent del poble. Doncs bona iniciativa que felicitem des d'aquí. I anem a una altra població, va. Seguim, vinga. Parlarem d'una tradició del Priorat, que no en parlem massa del Priorat. El tenim una mica abandonat. Al poble d'Ull de Molins, concretament. I tenim la diada de la truita amb suc. La truita amb suc? Sí. L'any 1982 va néixer d'una manera més aviat tímida la festa de la truita amb suc d'Ull de Molins. És una festa popular força nova, com podem veure. Es tracta d'una excusa per reunir els veïns d'aquesta població al voltant d'un plat, que és la truita d'espinacs amb suc, que és un dels plats emblemàtics del Priorat. Truita d'espinacs amb suc. Sí, va de menjar la cosa, eh? Que bo! Sí, la truita amb suc era un plat que em va dir que és típic de Quaresma, de quan la carn temporalment no es podia menjar i el peix i els llegums doncs prenien força durant aquells dies. Sí. És un plat que pot tenir diferents formes i versions, de fèsols o d'espinacs, i que es pot acompanyar amb carxofes i ous durs. Durant el matí es celebra un concurs en el que s'exposen les truites que preparen diferents veïns i veïnes del poble i es premia la més bonica i la que estèticament és més bonica. S'ha de dir que hi participa molta gent de la població, amb la qual tots els assistents de la festa sempre tenen l'oportunitat de menjar-ne. És molt difícil que algú es quedi sense menjar truita, realment hi ha molta gent que en prepara. Doncs i això molt seria bé. Mira, aquesta festa de la Tuita de... Tenia ganes de parlar del Priorat, doncs mira, ja he tingut l'excusa. Hem viatjat fins als viatjarem fins al Priorat aquest cap de setmana a la Festa Major. I què més tenim? Què més tenim? Doncs tenim la festa de... Tenim gaire temps? Sí, encara ens dona temps, va. Doncs mira, parlem, si vols, de la Festa dels Carreters, que és la Festa dels Tres Tombs de Sant Vicenç de Castellet, del Bages. Sí. Sant Vicenç de Castellet és una població que trobem a la Ribera del Llobregat i que ha viscut durant molts, anys veient trànsit per l'antic camí que portava a Manresa, doncs molts carreters amb els seus carros. Era sí. com una zona de pas. I amb els seus animals, les mercaderies... Per recordar aquells moments de la història de Sant Vicenç de Castellet i dels antics carreters, es celebra cada any els Tres Tombs, tot commemorant la festivitat del seu patró, que és Sant Antoni. Mm-hmm. És una festa molt, molt matinera, a les 8 ja hi ha la despertada del poble amb coets i petards, i a les 9 més quart doncs, ja tenim la passejada musical pel poble, i a les 9, per agafar forces, hi ha un esmorzar amb coca i barreja. Més aviat cap al migdia, doncs, davant l'església parroquial, ja es fa la benedicció dels animals, sobretot de cavalls, però també els animals que cadascú vulgui portar-hi, i tot seguint doncs, ja tenim el que és el Tres Tombs que coneixem, doncs la Gran Cercavila, els Tres Tombs, etc. I acabarà a les 7 amb un ball amb l'orquestra Rimmel i amb una exhibició de ball de saló. Doncs acabem ballant. Acabem ballant. Acabem ballant la secció i acabem... amb una darrera informació que ens vol donar el Marc. Bueno, hi ha unes quantes celebracions més aquest cap de setmana. Jo he dit les més importants. Entre altres, doncs, faltaria per parlar de la festa de la matança del porc de la Cellera de Ter, però com que nosaltres defensem els animals, doncs... Ah, exacte, aquesta no ens agrada, aquesta l'esborrem directament. Prefereixo no parlar-ne. I després, bueno, també hem de dir que hi ha el Rally Internacional de Cotxes d'època de Barcelona Sitges, sí. una festa important, i moltes altres, moltes festes dels Tres Tombs. Mm-hmm. També tenim la festa de l'Olla de les Garrigues, la Fira de Sant Josep a Gironella, sí. el 23è aplec de la Sardana Sant Boi, que ja comença a ser una tradició important, la Fira de l'Estop de Mollet del Vallès, la Fira Verda Tiana, molts, com pots veure, la Fira de la Natura de Lleida... Moltes i moltes fires. Moltes i moltes, la Fira d'Embotit de la Bescanó. És que em fa ràbia deixar-me'n, però ens quedem sense temps. Ens quedem sense temps i ens hem d'acomiadar. La pròxima setmana tornes i ens expliques més. I tant que sí. Que passis una bona setmana, Marc Mauri. Igualment, David. T'ha agradat la música avui de fons? M'ha agradat molt. Música de Dixieland. Dixieland, animada, eh? Sí, sí, i tant. Has vist com sona? Fins la pròxima. Fins la pròxima, David, que vagi molt bé. ¿Pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101 EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más, llame ahora al 93-321-0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito, presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat, ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. Estimats amics de RKB, soc Marc Rius, conductor de Salut i Empresa, programa que s'emet cada tarda de 4 a 5. I us convido a escoltar i participar d'un espai on trobareu temes que puguin resultar entretinguts per tots. Passarem 60 minuts amb professionals de la medicina. De la mà d'experts directius, coneixerem curiositats del món empresarial de les empreses amb expansió del nostre país. Tindrem un cop per setmana el personal sanitari de l'Hospital Universitari de Bellvitge amb totes les especialitats de la medicina. Ens endinsarem en el món de la psicologia i la podologia també estarà present a Salut i Empresa. Informarem de la programació del Palau de la Música Catalana i de l'Auditori i obsequiarem cada dia amb entrades als nostres oients. Recordeu, una temporada més, cada dia de 4 a 5 de la tarda, Salut i Empresa al 106.9 de l'FM. Us hi esperem. El Anzuelo, con Nora Nicotera. El viernes los esperamos un equipo de profesionales para conducir El Anzuelo. Viernes, de 11 a 12 en el 106.9 FM RKB. El Anzuelo, los esperamos. El Anzuelo, los viernes de 11 a 12 del mediodía en RKB 106.9. El Anzuelo, con Nora Nicotera. Cinc minuts passen de tres quarts de vuit del matí i ara és moment de gaudir a Barcelona. Aquesta secció que habitualment ens porta l'Anna Viladot, la qual ens fa propostes de cara al cap de setmana especialment. Avui no la podem tenir amb nosaltres, la tenim malaltona. Des d'aquí un petonàs ben gros, Anna, recupera't. Però sí que tenim propostes. Ja sabeu que sempre l'Anna ens porta alguna proposta gastronòmica i propostes teatrals, d'espectacles... Doncs bé, proposta gastronòmica. Avui anem fins al Speak Easy Barcelona. Doncs sí, és un lloc on no hi ha llums ni cartells, res a l'exterior indica la seva existència, així que per entrar s'ha de demanar una contrasenya al barman d'una de les cocteleries més famoses de Barcelona, el Dry Martini. I amb la clau en mà, tocar una porta que s'obre a les nits. No es tracta de ficció, aquest restaurant és secret, camuflat i clandestí. Speak Easy es troba a la rebotiga del renombrat espai de begudes del carrer Aribau, Dry Martini. Al carrer Aribau número 162, a prop del metro de Diagonal. Durant anys, només uns privilegiats van poder accedir a aquest seductor i vetllat racó culinari, ja que estava reservat per reunions i esdeveniments privats. La seva obertura al públic, fa algun temps, l'ha convertit en un dels establiments més singulars de la Barcelona cosmopolita. Aquest restaurant recull i reflecteix l'esperit d'aquells locals clandestins del Chicago i Nova York dels anys 30, en què la llei seca obligava al contraban de whisky i a guardar les existències en amagats llocs. Les prestatgeries d'ampolles, les caixes apilades de vins i la llum tènue contribueixen a crear l'atmosfera de complicitat. Ens rebran, com no podia ser menys, amb un Dry Martini. Després, nosaltres decidim què degustar d'una carta que recorre una cuina molt variada i en la qual es barregen els tocs orientals amb els sabors locals. Avenida d'hummus amb tàrtar d'albocat i gambes fresques, ous ferrats de pagès amb foie gras, raviolis de cua de bou amb rúcula i parmesà, saltejat de vieira amb chosuei de verdures, peus de porc desossats amb gambots o garrí ibèric al forn, amb raviolis de mango i formatge fresc, formen part d'aquest univers encobert i únic de la ciutat. I una dada, al menú degustació diuen que és una exquisidesa. Els preus, això sí, no són per totes les butxaques. Per sobre dels 40 euros. Ai, si l'Anna em sent, em pagarà. Ella que sempre em porta menús baratets, menús que siguin assequibles. Avui que deixa la secció en les meves mans, ja veureu. Hem de dir que el Dry Martini va celebrar l'any 2008 el seu 30è aniversari. És un establiment d'aire clàssic, però que incorpora al còctel totes les novetats de la mà del seu responsable, el Javier de les Muelas, un creador que inventa fórmules com els Spoon Martinis, còctels sòlids, tot i mantenir els de sempre. Porta anys innovant i molts anys d'experiència rere seu. S'ha convertit en un autèntic ambaixador del còctel de la qualitat allà on va. De fet, no és estrany veure els professionals del Dry Martini de Barcelona servint la barra en esdeveniments de luxe i traslladant tot el seu bon saber, tot el seu bon saber fer allà on se'ls requereixi. Doncs allà dintre del Dry Martini, aquest local, per anar a fer, evidentment, una copa, un Dry Martini, podem trobar també aquest restaurant que us indicava, el Speak Easy. Podeu trobar més informació a www.speakeasy-bcn.com. I atenció, perquè tenim propostes també, propostes d'espectacles. En aquest cas, com sempre ens porta l'Anna, Avui també tenim obres de teatre que acaben. És a dir, que no us les podeu perdre, heu d'anar-hi ja perquè acaben aquest cap de setmana. A Brossa, espai escènic, al carrer Dallada i Vermell, número 13, tenim Retorn en Dracs, de Baltasar Porcell. El repartiment, Aina Frau, Joan Fullana, Enric Major i Jaume Pla. Dirigeix l'obra en Herman Bonin. I aquesta obra de Baltasar Porcell se centra substancialment en la recuperació de les pròpies arrels, les més immediates, a partir del paisatge i de la gent. Aquest procés de recuperació gira entorn d'Andracs, la vila natal de l'autor, que per la potència de la seva obra adquirirà categoria de mite, un mite d'abast universal que parla de l'home, de les seves pors, de les seves forces, de les seves grandeses i també, com no, de les seves misèries. Un Andratx real i imaginari, líric i violent i, per damunt de tot, sensual. A Retorn a Andratx apareix l'engany i la grandesa del mite, la recerca de l'aventura, el món rural, el mar, amb ironia i patetisme, inferns i meravelles, complexitats i misteris. Des d'una mena de boira imprecisa, de realitat desenfocada, de poesia, hi apareix una societat i un paisatge. Des de la memòria, com el Macondo colombià de Gabriel García Márquez o com el Bern mallorquí de Llorenç Villalonga, l'autor que va exaltar des dels seus inicis l'obra literària i dramàtica de Porcell. A Retorn en Dracs, un conjunt de persones inquietants i fantàstics, èpics i estrafolaris, passen i tramen l'espectacle. Un passat, no massa llunyà, tal vegada proper, potser contemporani. Com a difunts sota els amellets amb flors, una presència, amb unes presències fortes i tanmateix gairebé absents, ens predisposen a recórrer tres moments de l'illa de Mallorca. D'una Mediterrània d'arrels clàssiques i helèniques, paganes i animistes, a Retorn en Dracs apareixen les ànimes errants, els difunts, la diada de Tots Sants, l'espiritisme, la guerra civil, l'infern, la lluita fratricida, la història de tres homes molt joves que jugaven a bitlles a la plaça del poble. I finalment, des de la platja acolorida de blau, sopalina càlida amb olors d'alga de mar, apareix el viatge de recerca de tresors enfonsats. Per tant, tres instantànies del mite universal de la vida. Retorn en Dracs, com dèiem, a Brossa Espai Escènic, una de les obres que acaba. També tenim una de les obres que acaba, les listes del Teatre Poliorama, amb Francesc Garrido, Ariel Casas i Pep Cortés. És un muntatge que el mateix Balowitz descriu com un autèntic i temerari «Tal vez hoy en día solo sea posible ser artista en la medida en que uno no se dedique exclusivamente a ello». Doncs una altra de les obres que us recomanem, les listes. I aquesta nit, no us podeu perdre, actuació musical a l'Auditori de Can Roig i Torres de Santa Coloma de Gramenet. L'Auditori de Can Roig i Torres, al carrer de Rafael Casanova, número 5, acull a 3:15 de la nit i per només 5 euros l'espectacle Els amants de Lilith, de Lídia Pujol, acompanyada al piano de Dani Espasa i a la guitarra d'en Pau Figueres. Ens cantarà les cançons de transmissió oral, cançons populars, que va recollir en el seu disc Els amants de Lilith. Parla de dones ultratjades, de dones que ultratgen i de dones que estimen fins a la mort i encara més enllà, dones poderoses i dones dèbils. Us el recomanem especialment. Els amants de Lilith amb Lídia Pujol, aquesta nit a 3:15 a l'Auditori de Can Roig i Torres de Santa Coloma de Gramenet, al carrer de Rafael de Casanova, número 5, per només 5 euros. Podeu sentir música com aquesta que tenim aquí de fons. Un dia la guardadora d'un mort. Gràcies, tot ell se'm descojuntava, i trista i pobre. I propostes que comencen. Slava's Snow Show, de Slava Polunin. Després de triomfar durant més de 15 anys arreu del món com a part de la família del Cirque du Soleil, el clown rus Slava Polunin va decidir muntar el seu propi espectacle. El resultat va ser Snow Show, una autèntica festa de neu, bombolles i pilotes gegants que formen part d'un ritual màgic construït sobre imatges i moviments, joc i fantasia, contes i somnis que es despleguen sota la vela d'un circ. La comèdia i la tragèdia, l'absurd i l'ingenu, la crueltat i la generositat es barregen en l'impressionant treball d'aquest artista, que és el clown al que el Cirque du Soleil és el circ, l'expressió més excel·lent. Doncs aquí tenim Slava's Snow Show, que s'estrena al Teatre Coliseum. I una altra proposta que no us podeu perdre, només 3 dies, 12, 13 i 14 de març, al Mercat de les Flors, parlem de dansa. Històries d'Olga de Soto. L'obra històrica de Joan Cocteau, El jove i la mort, que es va estrenar al Teatre dels Camps Elisis el 1946, serveix a Olga de Soto com a pretext per l'elaboració d'un documental escènic a partir de l'encàrrec del Kulturgest de Lisboa. De Soto entrevista uns quants espectadors que van assistir a la representació del 46 i amb cada testimoni es va reconstruint l'espectacle original. Les seves paraules, vacil·lacions, silencis, els records i les anàlisis transcendeixen el muntatge inicial. Anem a informatius i de seguida tornem amb la segona hora de Línies Obertes aquí a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada. Catalunya Informació. Bon dia, són les 8 i aquesta hora a Barcelona tenim 5 graus, a Tarragona 2, un grau negatiu a Lleida i un de positiu a Girona. I comencem, com sempre, aquesta hora interessant-nos per la situació del trànsit. Doncs dels problemes que hi ha ara, destaquem la C58 amb bosses de retenció des de Cerdanyola fins al nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona, que hi ha una incidència, i d'altra banda del nus de la Trinitat fins a Torre-baró i més amunt a la sortida de Ripollet direcció cap a Terrassa. També encara hi ha algunes incidències a vies locals relacionades amb el temporal de neu passat. I notícia aquesta hora molt destacada del món de les lletres. Acabem de saber que l'escriptor Miguel Delibes ha mort a la seva casa de Valladolid. La salut del Premi Cervantes s'havia agreujat en les últimes hores i des d'ahir ja havia perdut la consciència. A Delibes, de 89 anys, se li va diagnosticar un càncer fa 12 anys. L'escriptor vallisoletà és autor d'obres com La sombra del ciprés és alargada, El camino o Cinco horas con Mario. La falta de llum a les comarques de Girona encara trigarà dies a resoldre's. Fecsa Endesa no sap del cert quan podrà restablir el servei i apunta que podria ser a partir de diumenge i durant la setmana que ve. L'ús de generadors i estufes entre els afectats pel tall de llum ha obligat a atendre més d'un centenar d'intoxicats per gasos. Una dona ha mort. El govern ha posat en marxa un dispositiu per visitar les persones que viuen en llocs apartats i atendre les seves necessitats més bàsiques. També s'han anunciat mesures per millorar l'atenció als usuaris dels trens després dels problemes que hi va haver dilluns. Alicia Gámez, segrestada per la branca magribina d'Al-Qaeda, juntament amb dos voluntaris catalans més, ha estat alliberada perquè es va convertir a l'islam i pel seu mal estat de salut. Ho diu El País a partir d'un comunicat a què ha tingut accés i que els salafistes difondran en les pròximes hores. La xarxa terrorista vol que el govern espanyol respongui a les seves peticions. El conseller d'Interior Joan Saura i el de Medi Ambient Francesc Baltasar compareixen avui a la comissió del Parlament que investiga l'incendi d'Horta de Sant Joan. El número 2 d'Interior Joan Boada ha carregat contra l'oposició, a qui acusa de sotmetre escarni públic als bombers per interessos partidistes. Cimera catalana avui contra la crisi, el govern, els sindicats, la patronal i per primera vegada també els partits de l'oposició miraran de consensuar mesures per reactivar l'economia. L'oposició diu que hi va sense gaire entusiasme. I han operat a Joan Manuel Serrat d'un petit nòdul pulmonar a l'Hospital Quirón de Barcelona. Serrat, de 67 anys, va decidir passar ahir pel quiròfan per ajornar només unes setmanes la gira del seu últim disc, Hijo de la luz y de la sombra, prevista de finals de març a octubre. Catalunya Informació. En esports, a l'Eurolliga de bàsquet hi haurà clàssic entre el Madrid i el Barça als quarts de final amb el factor pista a favor pels de Xavi Pascual. Els blaugranes han acabat primers de grup després de derrotar el Partizan per 82-64. Els blancs han acabat segons després de perdre amb el Maccabi per 64-66. El tresorer del Barça, Xavier Sala i Martín, s'explica els fracassos del Madrid per culpa, diu, del model de gestió del club, tal com ha dit a Catalunya Ràdio. També ha deixat clar que no encapçalarà cap llista en les pròximes eleccions. El comitè d'apel·lació ratifica el partit de sanció a Ibrahimovic i Guardiola, que es perdran el partit amb el València perquè el club no recorrerà al Comitè Superior de Disciplina Esportiva. I aquest cap de setmana arrenca el Mundial de Fórmula 1 al circuit de Bahrain. Hi ha quatre campions del món, Alonso, Hamilton, Button i Schumacher. També dos pilots catalans, el Gersuari i De La Rosa. Aquest matí, primers entrenaments lliures. Profesor Ulises, clarividente, astrólogo, espiritista, curandero y guía espiritual. Te retira maldiciones, hechizos, mal de ojo, mala suerte. Te dice cómo vencer a tus enemigos. Atrae a tu ser amado en solo 3 días, para siempre y sin importar lo lejos que esté. El profesor Ulises te soluciona todos tus problemas de trabajo, dinero. Te ayuda a alcanzar la fama, el éxito y a triunfar en la vida. Te mostrará el mal que tengas y hasta la cara de tu enemigo. Consulta al profesor Ulises en el 629-156-489, 629-156-489. Profesor Ulises, la solución a tus problemas. Se inicia en este momento el espacio que trae mensaje de alegría, felicidad y solución a todos tus problemas de suerte, amor, negocios, dinero, trabajo y alivio a tus enfermedades desconocidas. Vida y fe con el profesor Ulises. Iniciamos la segunda hora de Líneas Abiertas, como es habitual, de 8 y 5 a 8 y cuarto, dando la bienvenida al profesor Ulises a nuestros estudios. Muy buenos días, profesor. Buenos días, David. Buenos días a toda la audiencia que siempre nos escucha a esta hora de la mañana, 8:05. Siempre estamos a esta hora en punto para mandar esos mensajes de fe, esos mensajes de alegría, de esperanza para todas las personas que tengan esa serie de problemas, personas que tengan problemas con su suerte, personas que tengan problemas con su marido, con su esposa, que quieran tener una vida llena de armonía, llena de paz, de felicidad. Eso es lo que hacemos aquí en este programa, en este corto espacio que tenemos de 10 minutos, dándoles un mensaje de alivio a sus problemas que tengan en la vida cotidiana. Recuerden que la fe mueve montañas y la fe, con tu fe puedes convertir el pan en piedras, ¿eh? Aunque parezca un poco difícil, pero la fe mueve montañas. Con tu fe se puede salir todo adelante. Puedes conseguir un buen trabajo, puedes conseguir un buen esposo, puedes hacer que tu marido, tu esposa cambie para que vivan en paz, en armonía y sobre todo que tengan esa felicidad anhelada que todos quieren. Que no sean todo, problemas, que no sea todo guerra, o también para las parejas que se les ha ido su ser amado y tienen mucho sufrimiento, pues siempre tenemos la ayuda, hacemos unos rituales poderosísimos para que pueda regresar ese ser amado en solo 3 días, con el poder de Dios Todopoderoso, con la fe de nuestro cliente y la fe del grupo de nosotros, pues haremos que esa persona vuelva en solo 3 días y ustedes no estén sufriendo tanto ni pasando esos malos sabores en la vida. Bueno, vamos ahora con uno de los rituales que siempre, siempre elaboramos en nuestro centro espiritual Vida y Fe, donde estamos todos ahí reunidos, el grupo de parapsicólogos, de chamanes, y hemos realizado un ritual corto, breve, pero muy sustancioso, en el cual les puede servir de mucha ayuda. Se trata de un ritual para encontrar aquello que hemos perdido. En primer lugar, tenemos que estar muy tranquilos. Recomendamos mucha tranquilidad y estar relajados sin ningún tipo de nerviosismo. Es muy sencillo. Colocamos un vaso dado la vuelta sobre la mesa y pedimos en voz alta encontrar lo que hemos perdido o el nombre de lo que perdimos. Y en unos minutos nos acordaremos o iremos al lugar donde está aquello que hemos perdido, aquello que hemos extraviado. Bueno, pues ese es uno de los rituales que hemos elaborado en nuestro Centro Espiritual de Ayuda, Vida y Fe. Vamos ahora, recuerden a todos los oyentes que nos escuchan a esta hora de la mañana, nuestro correo electrónico. Gracias a toda la gente que siempre nos escribe, es mucha la gente que toma la molestia de ponerse en un ordenador o poner a alguien a que nos envíen estos correos. Recuerden, nuestro correo es profesor Ulises, pegado todo, profesorulises@hotmail.com. Si usted tiene una duda, si tiene un problema, quiere saber qué pasa con su pareja, quiere saber qué pasa con un hermano, una hermana, simplemente escríbanos a este correo electrónico y estaremos gustosos de responderle ciertamente qué es lo que pasa con su problema, para que tenga un poco de alivio, para que tenga un poco de paz y tranquilidad. Recuerde nuestro correo electrónico, profesorulises@hotmail.com. Y pues vamos con David ahí en el correo con una pregunta que nos hacen. Por favor, nos la lees, a ver qué es lo que nos han preguntado. Pues nos envíen un correo electrónico a profesorulises@hotmail.com. Nos lo firma Padre Afligido y nos dice: apreciado y distinguido profesor, por medio de este correo quiero enviarle un gran saludo y felicitarlo por los consejos que usted sabe dar a la humanidad necesitada. Quiero pedirle un favor, que me diga a qué se debe la enfermedad que está en estos momentos padeciendo mi hija mayor. Tiene 28 años y está soltera. La enfermedad le empezó hace 2 años. Yo creo que está loca y me encuentro económicamente sin medios para seguir luchando con la enfermedad que le aqueja. Todos los médicos que la han visto no han podido hacer nada por ella. Todo ha sido en vano. Deseo saber cómo ayudarla y si es cierto que a mi hija le hicieron una brujería para verla en el estado en el que se encuentra, que es muy lamentable porque ella no habla ni una sola palabra y tampoco quiere salir de la habitación donde se mantiene a todas horas. ¿Qué me puede decir en cuanto a ella? ¿Se curará? Gracias, profesor. Un padre afligido. Bueno, pues mi querido amigo padre afligido, vamos a darte respuesta a el correo y la pregunta que nos haces. Gracias por tener esa confianza en nosotros, por escribirnos, por tomarte la molestia de quitarte tu apreciado tiempo en un ordenador o poner a alguien a que nos envíe este correo. Respuesta para ese correo número 67, el que ha tenido suerte en el día de hoy, viernes, que es el planeta Venus, el planeta del amor. Estimado amigo consultante, padre afligido, quiero primero que todo darte las gracias por la confianza que tú y otras personas han depositado en mí y en la capacidad mental. El estudio que pude visualizar en tu carta es el siguiente. Tu hija Isabel tiene una enfermedad postiza. Afortunadamente, la fotografía que me enviaste me permitió saber por qué no le ha hecho efecto toda la medicina que le han formulado y el dineral que tú has gastado en tu hija. Y todo este dineral y medicina no le ha servido para nada, querido amigo mío, hijo de mi corazón. Pues ella ha sido víctima de un bebedizo por parte de José, ¿te acuerdas? El hombre este alto, de pelo negro, delgado. El hombre que hace mucho tiempo la pretendía a tu hija, que tú lo te debes de recordar en este momento. Y como tu hija no lo quiso aceptar para ser su mujer, por eso él juró que se vengaría y no le dejaría ser feliz con nadie, porque es una persona un poco loca y sobre todo obsesiva. Él le mandó a preparar por medio de un brujo un brebaje que está compuesto de hechizos maléficos y otros elementales malignos que no puedo decir por este medio debido a lo delicadas que son estas fuerzas malignas. Esa magia fue una magia muy mala y fue por medio de la señora Dolores, la gorda esta que pesaba muchísimo, que tenía muy mala pinta, tú te acuerdas bien, la que vivía en el piso cuarto, tú lo sabes bien, aquella señora que acostumbraba a visitar a tu hija y que hace poco tiempo murió,

RKB. Sèptima dimensió, divendres d'11 a 12 de la nit a RKB. Pasan 3 minutos y medio de las 8:15 de la mañana y es momento, como todos los viernes sobre estas horas, de dar la bienvenida a nuestros estudios a Óscar Santos Veiga. Buenos días. Buenos días, David, que aquí otra semana más, ¿no? Parece que nos encontramos otra vez a repasar esa década de los 30. Buenos días a todos, buenos días a ti, David. Buenos días. Y a todos los que nos escuchan. Porque hoy viene otra tanda de repaso de cosas que han pasado en esta década de los 30. La que década... no han sido pocas, ¿eh? No, muchas, ya llevamos unas cuantas y todavía nos quedan, ¿eh? Pues eso, la década que va del 2000 al 2009, ¿eh? Porque qué lejos queda aquel 2000 cuando el fútbol americano se entendía. Bueno, no, eso no pasó nunca, ¿no? Eso no, eso me parece que puedes ir buscándolo más atrás y no lo vas a encontrar. Y más para adelante, que es lo jodido, ¿eh? También. Porque más para adelante yo no sé tampoco si se va a llegar a entender. Bueno, vamos con las cosas que han cambiado y cosas que no han cambiado en estos 10 años. Una cosa que ha cambiado, por ejemplo, ya no existen... En esta década se extinguieron los Barcelona Dragons. Es verdad. Qué mítico equipo, el único que había de fútbol americano profesional, cierto, en España. Los Barcelona Dragons, qué míticos. Pues en esta década desaparecieron. O sea, si lo llego a saber, habría buscado. Yo cuando, bueno... ¿Tú jugaste los Barcelona Dragons también? No. Pero hace muchos años, cuando yo era muy joven... participé en un ¿Hiciste de cheerleader en los Barcelona? No, tampoco. No. Participé en un concurso de la radio y me regalaron uno de los regalos. Era un concurso que organizaban los Barcelona Dragons. Y uno de los regalos que venían era una cinta de cassette con el himno de los Barcelona Dragons. ¡Ostras! Si hubiese sabido que hablabas de eso, lo habría traído. Claro, pero es que aquí yo por eso intento traerle el factor sorpresa de decirte las cosas sí. Que no... Aquí sí que hubiera funcionado, si te lo hubiera dicho antes. Bueno, pues ya sabes, queda pendiente para la semana que viene. A ver si lo encuentro, a ver si la encuentro por casa. Porque ya debe ser curiosa, ¿eh? Bueno, una cosa que no ha cambiado. Es que la yarda, esa unidad de medida, en esta década de los 30 sigue utilizándose solo para las medidas de los campos de fútbol americano. ¿Para qué más se utiliza la yarda? No se utiliza para nada más. Es cierto. Solo eso, para avanzar yardas o retroceder yardas en el fútbol americano. Una yarda es 0,9144 metros, o una unidad que queda redonda es una yarda es igual a 3 pies o es igual a 36 pulgadas. Esa gente que tenga en su casa una televisión con 36 pulgadas, pues podría decir que tiene una televisión de una yarda. Ah, mira, está bien. Medida rarísima, ¿eh? Sí, medida la verdad. Rarísima. Una cosa que ha cambiado en esta década de los 30 es, no sé si te suena un torneo de rugby que se llama el Seis Naciones. Sí. Pues en el 2000 cambió, porque antes era el Cinco Naciones y entonces en el 2000 se incorporó a Italia y desde entonces se llama el Seis Naciones. Anda. Porque lógicamente pues ahora tiene seis naciones. Claro. Pero es eso, en la década de los 30 hubo este cambio, que antes había cinco naciones y ahora seis naciones. Otra cosa que no ha cambiado. Lo que no ha cambiado es la ropa de los jugadores de rugby. Tú ves hoy en día un jugador de rugby y la ropa, la vestimenta es prácticamente igual que de hace 20 o 30 años. Es verdad. Tú ves los jugadores de baloncesto, por ejemplo, pues llevan la ropa más ancha o más grande. Los jugadores de fútbol, pues tienen un toque más moderno, ¿no? De todos los deportes, menos de rugby, que los ves y dices, parece que hayan salido de una máquina del tiempo como de 20 años atrás o algo así, ¿no? Eso no ha cambiado. A ver, desde aquí llamamos para que un poco modernicen la ropa de los jugadores de rugby, ¿no? Espérate, bueno, que ahora llegarán las grandes marcas, Armani, etcétera, y crearán ropa deportiva para jugadores de rugby. Hombre, si quieren hacerlo rollo ropa apretada, lo tienen fácil, ¿eh? Porque sí, a poco que la hagan de tamaño normal, ya les quedará bastante. Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues vamos ya con el tema, con los temas, ¿vale? Para hablar, venga, vamos rapidito. Hoy, ¿de qué hablaremos? ¿De qué vamos a hablar? A ver. Los acontecimientos. A ver, hoy será, como habéis visto un poquito al principio, pues vamos a hablar de deportes de balón amelonado. Deportes de balón amelonado. Vale, ya recuerdo que hicimos un especial que fue deportes de pelota pequeña. Correcto. Y ahora estamos en deportes de balón amelonado. Vale. Vale. Pero comenzaremos con los deportes de balón amelonado sin casco. Sin casco. Todo tiene su clasificación, ¿no? Pues, sí, claro. Deportes de balón amelonado sin casco. Vamos a empezar hablando por el rugby, ¿no? Una cosa curiosa del rugby. Y ahora parece que cambié de tema, pero no, voy a volver a encauzar, ¿eh? Hablando de rugby. Por ejemplo, el que juega fútbol es futbolista, ¿no? Sí. El que esquía es esquiador. Sí. El que juega tenis, tenista. Y el que practica rugby. Claro, no tiene un... Jugador de rugby, sí, pero yo quiero en una palabra. ¿Rugbiero, rugbista? Bueno, rugbista suena bien. Sí, pero suena bien, pero no suena como oficial, ¿no? Ya, es como cierto. Ahí habría que buscar una palabra que defina a lo que es el jugador de rugby. Bueno, tonterías aparte, vamos a hablar un poquito de rugby, pero poquito, ¿eh? Por ejemplo, sabemos que está la Copa del Mundo de Rugby, que se juega cada 4 años, ¿vale? Pues en esta década de los 30, en el 2003 la ganó Inglaterra y en el 2007 la ganó Sudáfrica, ¿vale? Pero los torneos más conocidos son dos, ¿vale? Uno de ellos es el Tres Naciones, que lo juegan Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica. Y en esta década de los 30 ha ganado 6 veces Nueva Zelanda, 2 veces Australia y 2 veces Sudáfrica. Un cambio que ha habido durante este año, pero para dentro de 2. O sea, a partir del 2012 este torneo de 3 naciones será 4 naciones porque lo jugará también Argentina. Bueno, bueno. Ojo. Claro, porque son los equipos que están en el hemisferio sur que juegan a rugby. Entonces, pues, es una cosa que es de cara al 2012, pero que se aprobó en la década esta de los 30. Mi década, la década de los 30. Entonces, el otro torneo que es más conocido para nosotros porque nos queda como más próximo es el Seis Naciones, que como he dicho, antes era el Cinco Naciones, pero en el 2000 se incorporó a la selección italiana, ¿vale? Mm-hmm. Pues este torneo lo juegan las selecciones de las Islas Británicas, ¿vale? Pues es País de Gales, Escocia, Inglaterra y juega Irlanda, que juega tanto la República de Irlanda como Irlanda del Norte. Porque recordemos que Irlanda del Norte, junto con País de Gales, Escocia e Inglaterra, ¿sí? Pues forman el Reino Unido, ¿vale? Pues aquí Irlanda del Norte como que se desvincula de lo que sería el Reino Unido y se junta con el otro país vecino que es la República de Irlanda, ¿sí? Y juegan juntos sobre bajo el nombre de Irlanda. Es un hecho curioso, ¿no? Sí, sí, curioso. Porque resulta eso, que la Federación de Rugby de Irlanda abarca a lo que sería eso, Irlanda del Norte y la República de Irlanda, a toda la isla en general. Pues bueno, pues juegan estos 4 equipos y más Francia y más Italia, ¿vale? Que, como os he dicho, Italia se incorporó recientemente. Pues bueno, en estos 10 años Francia lo ha ganado 4 veces, ¿vale? Uh-huh. 2 de ellos ganando todos los partidos del torneo, porque juegan una liguilla entre ellos. Pues bueno, de estas 4 veces que ganó Francia, 2 fue, como se dice, Grand Slam, ¿vale? ¿Sí? En Grand Slam, que es que gana todos los partidos. Inglaterra ganó 3 veces, uno de ellos en el Grand Slam, este que decimos. País de Gales solo ganó 2 veces, pero las 2 con Grand Slam. E Irlanda ganó 1 vez, pero también con Grand Slam, o sea, ganando todos los partidos. Italia, pues Italia, digamos que el título que cosecha de estos 10 años, de estas 10 participaciones, es que ha conseguido 4 cucharas de madera. ¿4 cucharas de madera? Que es digamos un trofeo oficial, ¿no? Que se da en este, el torneo de 6 naciones, que la cuchara de madera proviene de que se ve, pues, al principio cuando se jugaba rugby en Inglaterra, decían que el que no había ganado ningún partido, pues se le daba el trofeo palo de madera, que viene a ser como una frase hecha, como si aquí te llaman cabeza de serrín. Sí. Pues ahí la adaptación es, esto es verídico, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Pues allí les llaman palo de madera. Y entonces esto deriva a cuchara de madera. Y entonces el equipo que no gana ni un solo partido en todo el torneo, pues se le dice eso, que es el cuchara de madera. Cuchara de madera. Pues Italia en estos 10 años 4 veces ha conseguido cuchara de madera. O sea que tendría que apretar un poquito, ¿eh? Y hablando del 6 naciones, pues esto que estamos hablando era del masculino, pero también hay femenino. Desde el 2001 hay el 6 naciones femenino, pero no eran los mismos equipos los que participaban, porque se creó con Francia, con los 4 de las Islas Británicas, o sea, Irlanda, País de Gales, Escocia e Inglaterra, Francia ya lo he dicho, bueno, y España. ¿Sí? En lugar de Italia, como en el masculino, estaba España. Pero en el 2006, pues sustituyeron a Italia por España, entonces ya son los mismos equipos. Pero bueno, la selección femenina de rugby de España estuvo participando en este torneo de 6 naciones. Pues es una cosa curiosa, ¿no? Que yo creo que poca gente sabía. Sí, sí, sí, cierto. Pues otra de las cosas curiosas que tienen los equipos de rugby es que las selecciones suelen tener un mote, ¿no? Un apodo. Y pues suele hacer referencia o a algún animal típico de la zona o al escudo que llevan o algo así, ¿no? Por ejemplo, a ver, lo más conocido son los Springboks, que son los de Sudáfrica, ¿no? Que los Springboks vienen a ser como un antílope que de la región, ¿vale? De por ahí, de Sudáfrica. Luego están los All Blacks de Nueva Zelanda, que son All Blacks porque van todo vestido de negro. Luego están los Pumas de Argentina. Están la 15 de la Rosa de Inglaterra, que son los de Inglaterra. La 15 de la Rosa, bueno, 15 porque son 15, ¿vale? Los ¿sí? que juegan. Luego están los wallabies, que son de Australia. Que un wallaby es como un pequeño canguro que hay, pues eso, por ahí en la zona de Australia, ¿vale? Luego están le bleu o algo así, que vendría a ser como los azules, que son la selección de Francia. Está la 15 del trébol, que es la selección de Irlanda. Recordemos, República de Irlanda, Irlanda del Norte. Está la 15 del cardo. Ojo. La 15 del cardo. Que serían los de Escocia. Luego están los azzurri, que son los de Italia. La 15 del león, que es como se le llama a los de España. Luego están el Isards de Andorra. Que Isard se ve que es como un rebeco, un tipo de cabra pirenaica, ¿no? Mm-hmm. ¿Okay? Y la selección que no me gustaría a mí jugar, porque tú imagínate rugby, ¿no? Sabemos más o menos qué tipo de deporte es el rugby. Pues la selección de Venezuela se le llama las orquídeas. Las orquídeas. Que para ser selección de rugby... No queda demasiado serio. No voy yo jugando la selección de las orquídeas contra los All Blacks de Nueva Zelanda haciendo el baile, es intimidatorio. No. Habría que buscar otro mote, ¿no? Creo. Bueno, pues esto sería de deportes de balón amelonado sin casco. También podríamos hablar, por ejemplo, del fútbol australiano, que es parecido al rugby, pero que se juega como en un campo ovalado, tipo como si fuera una plaza de toros, y tiene un par de palos más en el fondo. Mm-hmm. Pero bueno, es más raro, poco desconocido, yo creo que con mencionarlo ya basta. Y también podríamos hablar del fútbol gaélico, ¿o no? Pues no, porque el fútbol gaélico, aunque nos suene que es bastante parecido al rugby, pero se juega con un balón similar al de fútbol, entonces ya no entra, ya no entra en esta categoría de deportes de balón amelonado. O sea que ahora lo que sí que vamos a hacer es, vamos a cambiar, porque vamos a hablar de otro tipo de deportes, parecido, pero otro tipo. Vamos a hablar de los deportes de balón amelonado con casco. Ah, ojo, vale, claro. Con casco. Que antes estábamos hablando de los que eran sin casco. Claro, ahora con casco. Pues estaría el fútbol americano, ¿no? Sería, pues, por excelencia el que más conocemos. Y el torneo que más se conoce es la Super Bowl, ¿vale? Ojo a la Super Bowl porque igual que los equipos de rugby tenían motes, pues los equipos de fútbol americano tienen el nombre de la ciudad y tienen pues también como un pequeño apodo, un nombre de un animal o de algo raro, ¿no? Sí. Por ejemplo, en el 2000 la Super Bowl lo ganó los San Luis Rams, que viene a ser como los carneros de San Luis. Es que esto de los motes, claro, si no lo traduces queda un poco raro, pues vamos a quitar un poquito el mito, ¿no? En el 2001 ganaron los Baltimore Ravens, que viene a ser como los cuervos de Baltimore. Sí. ¿Vale? En el 2002 ganaron los New England Patriots, que vendría a ser como los patriotas de Nueva Inglaterra, que dices, muy patriotas no serían porque Nueva Inglaterra es un estado que hay en Estados Unidos. Sí. ¿Vale? Entonces, los patriotas de Nueva Inglaterra, claro, se llama... Esa zona se llama Nueva Inglaterra porque eran gente de Inglaterra que se fueron a Estados Unidos hace muchos años. ¿Sí? Yo todavía no éramos ni pequeños. No, pues hace muchos años pasó. Entonces, se llama los patriotas de Nueva Inglaterra, repito, cuando Nueva Inglaterra es gente de Inglaterra que se fue de su país y se fue a otro país. Y entonces crearon un país que además lo llamaron Nueva Inglaterra. Entonces, muy patriotas no sería cuando se han ido. Cuando ¿no? se fueron, claro. Pero bueno, eso queda ahí. En el 2002 ganaron los New England Patriots, como decimos. En el 2003 ganó, ojo, Tampa Bay Buccaneers, que es los bucaneros de la Bahía de Tampa. ¿Mm? Ojo, que dicho así, no queda tan potente, ¿eh? Los bucaneros de la Bahía de Tampa. Pues bueno, en el 2004 y en el 2005 volvieron a ganar los New England Patriots. En el 2006 ganó Pittsburgh Steelers, fue su quinta Super Bowl. Los Pittsburgh Steelers, que vienen a ser como los acereros de acero, ¿vale? Sí. De que trabajan en el acero, los acereros de Pittsburgh. En el 2007 ganaron los Indianapolis Colts, que vendría a ser como los potros de Indianapolis. En el 2008 ganaron los New York Giants, que esto es más conocido, los gigantes de Nueva York. Sí. Y en el 2009 ganó Pittsburgh Steelers, otra vez, que fue la sexta Super Bowl. Pero en esta Super Bowl pasa algo curioso, curioso. Curioso. En la Super Bowl se dice curioso. Sí, o claro, sea, a ver. Por eso lo he dicho así, para que me gusta que la gente se introduzca en el argot que se utiliza allí. Pues bueno, los Pittsburgh Steelers, en esa final de 2009, hubo un jugador que se llama James Harrison, que de este mismo equipo, de los Pittsburgh Steelers, que recuperó el balón este amelonado en la yarda 1 de su propia zona y empezó a correr y llegó hacia la zona del otro equipo y anotó el touchdown de 100 yardas, que 100 yardas es lo que tiene de largo el campo de fútbol americano, y se convirtió en el touchdown más largo de la historia de Super Bowl. La verdad es que es un vídeo para verlo, porque eso, se recorre toda la pista, y bueno, toda la cancha o el campo, como pelota se diga, y eso, se recorre todo el campo, son 100 yardas que corrió el tipo, y pues eso, es una jugada a destacar. Buscadlo en YouTube, que seguro que lo encontráis. Sí, sí. Repito, el tipo se llama James Harrison y fue de la final del 2009, de los Pittsburgh Steelers, ¿vale? Seguimos hablando de fútbol americano, pues lo que habíamos dicho antes, los Barcelona Dragons, nos acordamos, pues era un equipo que estuvo desde el 91 hasta el 2003 y bueno, así el mayor mérito es que ganó la World Bowl, ¿vale? Bowl es de... como un cuenco, como un tazo, sí, ¿no? Donde para tomarlo. Como la ensaladera que le llaman en, claro, algunos sitios. Sí, sí, pues eso. Pues si antes era la Super Bowl, ahora es la World Bowl. O sea, como el tazón del mundo, la ensaladera del mundo. Pero bueno, es una competición que juegan solo equipos europeos. Ahí lo de mundo. Ya, bueno. La Super Bowl también era equipos solo estadounidenses. Chirría un poco de los nombres, ¿no? Pero bueno. Pues eso, los Barcelona Dragons ganaron la World Bowl esta del 97, que es pues el hecho más destacable, ¿no?, que tuvieron los Barcelona Dragons, pero bueno, no es de los 30, o sea, pasamos rápidamente. Y decir que lo que sí que pasó en los 30 es que en el 2001 lo adquirieron el Fútbol Club Barcelona, ¿sí?, el club, ¿vale?, pues lo agregó como club vinculado. Y a partir de entonces se empezó a llamar Fútbol Club Barcelona Dragons, pero bueno, duró 2 años. Porque luego la Asociación de Propietarios de Equipos de la NFL pues trasladó la franquicia de los Barcelona Dragons a Colonia, y entonces ya le puso otro nombre y ya pues... Colonia Dragons, porque claro, ya no, Barcelona... No. La verdad es que no me he apuntado cuál era lo otro que tenía, pero no es ni Colonia Dragons, o sea, cambiaron todo ya el no equipo... Ya no eran ni Dragons. Nada, ni la vestimenta era igual, no, cambió todo. Digamos que lo que pilló fue el puesto ese que dejó vacante, sí. ¿Vale? ¿Y qué jugadores recordamos de estos Barcelona Dragons? Muy pocos, ¿eh? Angoy. Angoy, que había sido portero suplente del FC Barcelona, ¿sí?, de fútbol, y que, bueno, está casado con la hija de Johan Cruyff, así, pero eso no nos importa. Pero bueno, pues Angoy, que había sido eso, segundo guardameta del Barça de fútbol, pues jugó en los Barcelona Dragons y resulta que es el segundo máximo anotador de toda la historia de esta liga europea de equipos de fútbol americano. Sí. O sea que el tío solo salía para chutar, porque además no era muy fuerte, pero bueno, pero chutaba bien. Y pues tiene el récord eso de ser el segundo máximo anotador por ahora, que pues no deja de ser un dato a reseñar. ¿Qué otros deportes hay de balón amelonado con casco? Pues el único deporte que he encontrado es el fútbol canadiense, que es parecido al fútbol americano. Lo que pasa es que, bueno, el campo es un poco más largo, es un poco más ancho, juega un jugador más y tiene unas pequeñas reglas ahí que cambian, pero bueno. ¿Y qué más podríamos decir? Pues yo creo que ya he hecho mucho el fútbol canadiense, porque lo he nombrado 10 veces más de lo que lo nombran en cualquier exacto, otro lado. Sí, sí. Pues yo creo que con esto ya está, y yo creo que es momento ya de ir a las músicas. A, ¿no?, la música, vale, perfecto. Si quieres, vamos a ir poniendo ya el primer tema y a ver si entre todos más o menos adivinamos. Por ahora nadie reconoce la voz, ¿eh? A ver, esta es una canción del 2004, ¿vale? Del 2004, de un disco que se llamaba Damita Joe. Sí. Ojo, la canción se llama Just a Little While, ¿vale? Just a Little While. Y es una canción de una cantante que actuó en la Super Bowl del 2004. Me suena, pero... Pues se llama Janet Jackson. Janet Jackson. Que como todos sabemos es la hermana de La Toya, ¿no? Sí. ¿Cierto? Ah, ¿por qué te ríes? Claro, porque tú sabías que también es la hermana de Ribby. ¿Qué exacto? O la hermana de Jackie, o de Tito, o de Germaine, o de Marion, o de Randy, ¿no? Sí. Ah, a lo mejor tú te referías al hermano, el que falleció, ¿no? A Brandon. Exacto, a este. Bueno, tiene otro hermano también que se llama Michael, pero... No sé. Menos conocido. Sí. Eran 10 hermanos, amigo. 10 hermanos estos Jackson, ¿eh? Ni más ni menos, ¿eh? 10. Pues bueno, Janet Jackson, que en esa final de la Super Bowl del 2004 que dejó ahí un pecho al aire y ojo, porque eso marcó historia en esta década de los 70, porque desde entonces muchos eventos que en teoría son en directo en Estados Unidos se retransmiten con 3 o 5 segundos de retraso o 10, no sé cuánto. Por si hay que cortar algo. Claro, exacto, por si pasa alguna cosa como esta que salió ahí, que en teoría como que se le vio un seno, pero bueno, el seno además lo tenía tapado con un diamante y luego decía que la tipa que había sido que no estaba preparado, pero claro, entonces ¿qué haces con un diamante ahí tapándote? A ver, lo lleva ahí siempre. Muy raro, muy raro, muy raro. Bueno, ¿y quién actuaba con esta? ¿Quién? Pues era Justin Timberlake, que es el protagonista de nuestro segundo tema. Vamos a poner una canción del 2002. Del disco Just Idiot. La canción se llama Like I Love You. Like I Love You. Del 2002, Esta es la primera canción que sacó Justin Timberlake en solitario. Pues bueno, eso es la primera que sacó y pues empezó a hacerse un poquito de nombre. Y luego pues la otra canción que es con la que os voy a dejar es también del mismo disco, porque ojo, Justin Timberlake, que más o menos nos suena a todos, pues solo ha sacado dos discos en su historia. Este del 2002 y luego sacó en el 2006 otro que se llama Future Sex Love Sounds. Y solo ha sacado estos dos discos. Yo pensaba que había sacado más, pero bueno. Y os voy a dejar pues con la canción con la que cantó con Janet Jackson en la final de la Super Bowl, pero en este caso solo Justin Timberlake con otra tipa, no sé quién canta, que es la del disco. Pues eso, os dejo con esta canción que se llama Rock Your Body, que es del 2003. Y pues yo creo que ya con esto nos podemos ir hasta la semana que viene, ¿no? Pues nos vamos hasta la semana que viene, Óscar Santos Veiga. Que tengas una buena semana. Igualmente. ¿Ya te vas? Pues no, mira, a mí me quedo. Te quedas por aquí, vale. Me queda a ver qué os contáis luego, ¿vale? Perfecto, pues mira, ahora entrará Enric enseguida. Tendremos aquí a Enric. Pues que se siente en otro micrófono, porque yo de aquí no me quito. Hasta la semana que viene, Óscar. Venga, hasta la semana que viene. La pareja, el trabajo, la familia, los exámenes, la crisis, los hijos, la jubilación, los cambios de la adolescencia, las responsabilidades, la soledad, el estrés. Todos en algún momento de la vida padecemos las consecuencias de la angustia. ¿Y a quién acudir? Por primera vez en la radiodifusión catalana y española, un programa se dedica a escuchar el malestar de la vida cotidiana con una visión psicoanalítica. Hablamos psicoanálisis en la radio con Daniel Cañero y Fabián Ortiz, todos los jueves de 10 a 12 de la noche. Hablamos en RKB. Tenemos con nosotros a Lidia, coordinadora de la campaña contra el dolor de Club Natura en Cataluña. ¿Qué tal, Lidia? Háblanos, por favor, de la campaña contra el dolor de Club Natura. Pues para usted que padece ese dolor continuo debido a su enfermedad, para usted que sufre dolores cada día que se levanta y que le cuesta muchísimo afrontar la jornada laboral, el día a día, que le provoca depresión, pues bien, recuerde este teléfono, el 902-050550, porque a partir de ahora les vamos a hacer desaparecer ese dolor. Sí, así como lo oye, porque esa aparatología médica que usted recibía gracias al tratamiento que le recetaba el médico con 20 o 30 sesiones que luego pues nos quitaban para reducir costes sanitarios y que nos enviaban a casa con pastillas, con esas contraindicaciones que luego nos perjudica la salud, pues nada, todo eso va a desaparecer. Además, sin ningún coste, sin costes, gratuitos y sin desplazamiento. ¿Qué más podemos pedir? Pues bien, para esto hemos habilitado nuestra campaña. Club Natura va a poner a su alcance la aparatología médica de alta calidad, de alta tecnología, en su casa. Así de sencillo, 902-050550 es el teléfono al que ustedes han de llamar para poder concretar esa visita con uno de los especialistas que están dentro de este gabinete que hemos habilitado en esta campaña contra el dolor de Club Natura. Recuerde, 902-050550. Nuestro especialista pues se va a acercar a su casa, sea en el sitio que sea de Cataluña y por supuesto en el horario que a usted le convenga. Va a llevar este aparato punto y le va a poder demostrar dentro de esa sesión de media hora cómo podemos frenar el dolor de su enfermedad. Se lo va a demostrar en su propia casa. Así usted lo va a poder ver y va a poder sentir un pequeño calor en la zona donde usted tenga el dolor, gracias a esa rehabilitación que le va a proporcionar un bienestar y que, bueno, usted podrá disponer de él en su propia casa. Recuerde, el 902-0505-50 es el teléfono que usted ha de marcar para que uno de nuestros especialistas se ponga en contacto con usted. Es una campaña que hemos abierto para todas aquellas personas que sufren dolores, que sabemos que son muchísimas, que conviven con el dolor día tras día, pues les queremos ayudar para que puedan llevar una mejor calidad de vida. Estamos hablando de un tratamiento de rehabilitación continuo en nuestra propia casa, sin tener que desplazarnos y, lo que es más importante, sin ningún tipo de contraindicación y sin pastillas, sin medicamentos, que ya estamos hartos de tomar tantas pastillas. Recuerde este teléfono, el 902-0505-50. Podemos hablar de enfermedades como artritis o artrosis dentro de las enfermedades reumáticas, parar el dolor de enfermedades óseas o musculares como, por ejemplo, la lumbalgia, la osteoporosis, la hernia discal, esas tendinitis. Podemos también hablar de enfermedades neurológicas como la fibromialgia, la depresión, el estrés, la ansiedad, el Alzheimer, también de la diabetes dentro de las endocrinas, diabetes de tipo 1 y de tipo 2, problemas de vías respiratorias como son los broncoespasmos, las neumonías, los enfisemas pulmonares, la sinusitis, rinitis y, en fin, más de 250 enfermedades en total entre ginecológicas y problemas de la piel. Recuerden este teléfono, el 902-0505-50, porque seguramente va a ser una de las mejores noticias que usted va a tener en este año 2010. Es uno de los avances tecnológicos de mayor eficacia de este año 2010 dentro de la medicina general. ¿Aún hay más, Lidia? Pues esto no es todo, porque además queremos ofrecer a nuestros oyentes un regalo muy especial. Una pulsera biomagnética de hematita, sin ningún gasto, sin ningún compromiso, les vamos a obsequiar con esta pulsera que además va muy bien para nuestra salud también. Tiene altas propiedades, este mineral espectacular, propiedades que mejoran nuestra salud, nuestro equilibrio mental, nuestro equilibrio corporal, mejora también nuestra circulación sanguínea, nuestra capacidad intelectual, nos hace ir sin estrés, nos hace ir más sosegados. O sea que es una pulsera que además la tenemos en modelo de señora y modelo de caballero. Usted podrá elegir. Cuando llame al 902-050550, pues usted decide. Recuerde que estamos promoviendo dentro de esta campaña contra el dolor de Club Natura la aparatología médica de uso particular que ya ha llegado a nuestra casa. 902-050550 para concretar esa visita sin ningún compromiso por su parte en cualquier sitio de Cataluña, para que le puedan hacer esa demostración de media hora, una sesión de media hora para parar su dolor, parar su enfermedad. Como siempre les decimos, cuenta con la seriedad, la garantía y la calidad de una corporación como Club Natura. Gracias, Lidia. Buen fin de semana. Nos encontramos aquí el lunes. Extreme FM. RKP te presenta en exclusiva un programa único en todo nuestro territorio nacional. Club Extreme Dream FM. El espacio que ocupa todo su tiempo a los deportes de motor, especialmente a los de campo. Club Extreme, los domingos de 7 a 9 de la noche, excepto retransmisiones deportivas. Club Extreme, presentado por Julio García. L'Esport, sin concesiones, a RKB. Nosotros tenemos un pequeño problema, y si no estamos a toda hostia, a toda pastilla, no ganamos. Entonces tenemos que intentar de que recuperar ese tono, recuperar esta nuestra base, esta nuestra fuerza, que es lo que nos hace ganar los partidos. Aquest diumenge, a partir de 7:15 de la tarda, futbol sin concesiones a RKB. Partiràs al Camp Nou. Barça-València. Barcelona s'ha tenyit de blanc aquests dies, però aquesta lliga ha de ser color blaugrana. Serà un partit sin contaciones, al 106.9 de l'FM, amb la locució de Marçal Lorente i la coordinació de Lluís Lorente, i el patrocini de Melody, el primer licor de crema catalana, Melody, l'original. Fidel Color, l'especialista en imatge i so, i Mr. Wow, la botiga dels animals. Barça-València, diumenge a partir de 7:15 de la tarda. Viu el futbol sin concessiones a RKB. L'esport, sin concesiones, a RKB. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93 321 0101 EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más. Llame ahora al 93 321 0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat. Ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93 321 0101. Continuem amb línies obertes i de vegades toquem els botons que no hem de tocar. Quines coses! Donem la benvinguda a l'Enric Guilemany als nostres estudis. Enric, bon dia! Bon dia, David! Bon dia a tothom! Has vist com estic de torpe? Bueno, això també és cosa del divendres, David. És divendres. No sabe què toquem. Exacte. Ja el dissabte i el diumenge ja no et dic. Vull dir, arribem un diumenge que ja sí que ja no sabem què toquem res, tu. Tenim amb nosaltres l'Enric Guilemany, que cada setmana ens porta el repàs de l'actualitat de la setmana, allò que ens ha passat, que aquesta setmana jo crec que... La resumim amb una paraula, David. Nevada. Nevada. Vull dir que tot el que ha vingut la setmana ha vingut des de... Ha donat molt que parlar des del dilluns. Sí, sí, i tant. O sigui que el que va passar va començar el dilluns amb una plugeta de rem, una pluja, doncs, bueno, es va convertir després al migdia, al dematí, a la tarda, i va ser un... Diguéssim que el caos que ningú esperava. Vull dir, nosaltres crec que fotem la culpa amb els polítics i amb les autoritats, però realment va ser una nevada que no s'esperava ningú. No. Compte que això, doncs, bueno, aquesta nevada, ja ho va comentar, que des de l'any 62 em sembla que va ser, no? Aquella nevada tan bèstia que va haver-hi a la ciutat, mm-hmm. i que bueno, que ningú s'ho esperava, i que degut a això, doncs, bueno, tampoc els polítics, i que va de vindre aquest caos, no? Aquest caos, la falta de preparació, la falta de prevenció. Unes estaven, doncs, unes estaven a Mallorca, doncs, bueno, estaven fent feina, però també déu-n'hi-do, perquè des del divendres que se sabia la cosa. I que, bueno, que hem donat compte de que la cosa no estem preparadets, i que a partir d'aquest dia us imagino que començaran a fer... Pues a fer una mica de relació del que fa falta a la ciutat per quan vingui coses d'aquest tipus, no? I bé, i això seria, pues, bueno, començant amb el que va ser el dilluns, ja no fotarem més llenya perquè això ja està molt parlat també, imagino, i que bueno, que el que també és preocupant és el que està passant també al món, perquè imagina que el mateix dilluns també a Turquia, sí. A Turquia va haver-hi un terratrèmol, amb prop d'una centena de morts que va estar a l'escala de 6 i pico, i que, bueno, que també, clar, això no passa res si fem dir, bueno, ha passat un terratrèmol a Turquia, però és que és un terratrèmol després del que va passar a Xile, del que va passar a Taiwan, del que va passar a Haití. Ara, ahir també va haver-hi una rèplica a Xile també, que estava el príncep Felip també per allà fent la presentació del nou president de Xile, que també va haver-hi una rèplica sísmica. I que, bueno, que la cosa està... Que millor no pensar, eh? Millor sí, no pensar, sí, la David. Veritat. Millor no pensar, perquè si comences a pensar ja no surts de casa. Sí, és que tenim el món revolucionat. Sí, sí. I escolta'm, i per fer... Pues, bueno, saps què passa? Que tot, per tot això, saps què farem? Perdó, un plan de pensions. Un pla de pensions? Sí, sí. Això, a més, és el que ha dit el nostre amic... i ministre Celestino Corbacho, que recomana a la gent que faci un plan de pensions perquè quan arribi a gran, doncs, bueno, amb això que té, amb la jubilació, amb les pensions, amb la pensió que cobrarà, doncs no tindrà prou. Llavors el que fa, recomana, a més als quatre vientos, va dir que la gent es faci un plan de pensions per compensar, per afegir, amb aquesta jubilació quan sigui gran de tindre uns calerets més afegits, no? Sí. I això, però bueno, això vam fer una enquesta, vam fer una enquesta al Congrés dels Diputats, quan sortien els ministres, quan sortien les autoritats d'allà, i bueno, que es veu que molt bé, que la recomanació està molt bé, però que li van preguntar al Zapatero, amb el nostre president, i li van dir que si tenia un plan de pensions i que no tenia. Bueno, què fem? Fem cas al ministre o fem cas al nostre gran president? Clar, aquí tenim un dubte, eh? Jo quasi que faig cas al ministre. Sí? Jo no sé a qui fer cas. O si no fer cas a ningú. La veritat. Aquesta és la millor opció, perquè, David. Aquesta és la perquè millor si no ens tornaran bojos. A més, el dimarts també van segrestar un altre vaixell allà a les costes de bueno, a l'Índic, a l'Ocean Índic, un altre vaixell de pesca, també espanyol, el Xacoba. I que, bueno, que això també és un altre problema afegit amb els segrestos que n'hi ha, bueno, que van haver-hi també a Mauritània, que d'això parlarem, si tenim temps també, de la liberació de l'Alicia. I què més? Pues, bueno, la notícia, sense dubte, a part davant d'això del dimarts, va ser la bofetada que li va fotre una veïna de la Ciutat Vella al nostre alcalde Jordi Lleu. I tant, aquesta és la notícia del dia perquè realment va ser una escena una mica al principi. Dius, ostres, quina hòstia, no? Quina bufetada. Sí, sí, sí, sí. Però bueno, després, bueno, com va acabar la cosa així divertida, de que, bueno, abraçades, de que ja-ja, hi-hi, ju-ju. Sí, però sí, l'hòstia ja sí, li havia fotut. Sí, sí, però passa que jo crec que l'hereu també, quan va pujar el cotxe, diu, agafa-li el nom amb aquesta senyora. Exacte, sí, sí. Vull dir, tot està molt bé de cara a lo que és els medis de comunicació, però i a més jo crec que s'hauria de contractar amb aquesta senyora, perquè vagi donant voltes per allà, com si fos la tia de la vara, com jo si crec fos que aquesta senyora la podríem nomenar síndic de greuges. Jo crec que també, jo també. Té el meu vot, David. Sí, sí, sí. La tia de la vara, com el fa José Mota allà al programa. Sí, sí. Anem al dimecres, David. I la notícia del dimecres, jo crec que sense dubte va ser el que he comentat abans, l'alliberament de la cooperant catalana Alicia Gámez. Això crec que ha sigut una alegria, va ser la notícia, diguéssim, de la setmana, la més optimista de la setmana. Després d'estar més de 100 dies segrestada per Al-Qaeda del Magreb. I bueno, va ser rebuda aquí a l'arribada de l'aeroport del Prat, va ser rebuda pel president de la Generalitat, el José Montilla, pel Jordi Lleu, l'alcalde, i que, bueno, que l'arribada va donar quatre parauletes, donant les gràcies al govern, donant les gràcies a la solidaritat de la gent, i que, bueno, també va fer el comentari dels seus dos companys que encara segueixen allà segrestats, i que demana, va implorar de que per favor facin tot el possible perquè també surtin en llibertat. I recordem que aquest dimecres també va tindre lloc la tercera i última fase de l'apagó de la TDT. Sí, sí, cert. O sigui, que a partir del 5 d'abril ja tothom, tot el que sigui per emissió serà a través de la digital. Vull dir que això s'ha de tindre també en compte i, bueno, que la gent estigui ja a les últimes per preparar-se. Doncs sí, perquè el problema és que ho comentàvem a la tertúlia, hi ha zones on encara la cobertura de la TDT no acaba de ser tan bona com hauria de ser. De fet, n'hi ha molts problemes i n'hi ha punts negres que suposo que estaran solventant. I que, bueno, per bé de tots, imagino que si la cosa no es soluciona, imagino que hi ha unes petites pròrrogues per la gent aquesta que no rep, perquè si no seria un cas, perquè estem parlant de milers de persones que no estan rebent aquesta senyal. Sí, sí, un gran problema. Un gran problema. David, acabem el dijous. Acabem, a veure. Aviam, va tindre lloc a Madrid l'acte homenatge, com sempre, com cada any, de l'11M, que van fer un homenatge a les víctimes, que van ser 192, i que l'Esperanza Aguirre i l'alcalde de Madrid, el Gallardón, pues van estar presidint aquesta cerimònia, aquest acte d'homenatge, que no va assistir a la plataforma de les víctimes del terrorisme, no sé per què, n'hi ha un pique que jo no entenc perfectament per què és, però que va ser la gran ausència, com va passar també, si no m'equivoco, l'any passat. I què més? Que, bueno, això ja seria un apunt una mica de curiositat, que el Museu d'Història de Barcelona, atenció, a través de la Fundació Alicia, ha recuperat quatre receptes de cuina, David. Quatre receptes de cuina? Sí, però de l'època medieval. Ostres! Estaran delicioses, eh? Home, jo, si són de l'època, sí, no sé què deuen portar. Home, jo vaig anar quan existia, si sembla que ja no hi és, al Mediòvolo aquí, sí, a Barcelona. I bueno, la veritat que era una mena de sopar diferent, divertit. El que passa que bueno, jo suposo que el que estàvem sopant allà era una mica més d'aquesta data, no? d'aquesta era. Jo no sé què posaran aquí amb aquestes quatre receptes, però bueno, és la curiositat que l'ha recuperat i que la posaran en marxa. Vull dir, faran una mena de presentació d'aquestes quatre receptes perquè la faci la gent a casa. Vull dir, serà una presentació domèstica perquè la gent la faci i que tingui aquesta oportunitat de saber què menjaven en aquella època. Vull dir, la cosa curiós. No està malament, és curiós, sí. Sí, sí, sí. I bé, acabarem amb una cosa que també penso que és curiosa, que és la convocatòria de protesta. Compte una cosa, vull dir, van convocar una protesta a una associació que es diu Nòmades del Segle XXI. Nòmades del Segle XXI. Sí, atenció, perquè aquesta gent són és una associació d'immigrants sense papers. Mm-hmm. I van convocar van convocar una concentració al centre de Barcelona. Sí. Ho tenen xupat, no? Sí, home. Dic jo. Jo crec que sí. Ho tenen mamat, aquesta gent. Vull dir, jo no, si fos una mica llest ja sabria on anar. Sí. Però aquí em callo perquè no sé ben bé per on va aquest tema i bueno, deixarem per aquí córrer i que tu, que si volen concentrar-se, que es concentri, que som lliures de fer el que volem. I tant. I que bueno, que és divendres, que demà és dissabte i que demà passat és diumenge, que jo quasi que me'n vaig. Jo és el que dic, demà és dissabte i demà no hi haurà despertador. No hi haurà despertador. Que tinguis una bona setmana, un bon cap de setmana també, Enric. Igualment, David. Ens trobem aquí divendres. Bon cap de setmana a tothom. Cas vuelan raso sobre el tejado brilla el sol y I arriba el moment no només d'acomiadar l'Enric Guilemany, que ens porta cada setmana l'actualitat aquí a Línies Obertes, sinó d'acomiadar també per aquesta setmana el programa. Tornarem dilluns a les 7 del matí, aquí, a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada, com sempre, fent-te companyia des de les 7 i fins les 9 del matí en aquest programa Magazín Despertador. Ara de seguida connectem amb serveis informatius, després Aires del Mediterrani, a partir de les 10, la música de la nostra vida, a les 11, El Anzuelo, amb Nora, i a les 12, La Torre de Babel, amb Enrique García Corredera. Que passis un bon dia i un bon cap de setmana. Fins dilluns, salutacions del teu amic David Morales.